राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तेरे मन में राम, तन में राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में ढल जाए ना शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, राम, बोलो राम, बोलो राम, राम, बोलो राम। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ऐसे कौन से पांच लुटेरे हैं जो दिन रात हमें लूटा करते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता इस बारे में। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। भूल गया तू राम रटन, भूला पूजा का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। भजन की अंतिम पंक्तियां हैं और हमारे जीवन का सार इसमें आ जाता है। विशेष ध्यान दें, आनंद आएगा। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। सरे गा मा मा गा मा मा गा मा मा गा मा मा गा मा पा मा पा गा मा पा दा पा दा मा पा दा मा पा गा मा पा गा मा रे गा सा मा। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे।